Sesler ve Renkler. Hazırlayan ve sunan Ferhunda Özgüler. Sesler ve Renkler'den bir kez daha merhaba. Bugün canlı yayında muhteşem bir konuğumuz var. Programımız onunla daha da renklenecek, sesimiz gürleşecek, çeşitlenecek. Hoş geldin Özge Ersu. Seni konuk etmek çok heyecan verici. Müsaade edersen Radyo Havan dinleyicilerine biraz senden bahsetmek istiyorum. Özge Türkiye'nin en sevilen sıra dışı radyo belgeseli bol ödüllü NTV Radyo Laterna'nın yapımcı ve sunucusu. Ama Özge Ersu'dan bahsedebilmek pek de birkaç cümleye sığdırılabilecek bir şey değil. Ha birkaç sayfaya sığar mı? O bile tartışılır. Şaka bir yana senin radyo yapımcılığı ve sunuculuğunun dışında benim bildiğim en yoğun uğraşın turizm. Profesyonel rehbersin. Özellikle protokol için çalışıyorsun. İhtisas sahibi olduğun coğrafyalar ve tarihi dönemler çok çeşitli. Bu noktada bilginin ve görmüşlüğünün seni profesyonel turist rehberliğinden çok ötelere götürdüğü, tecrübeli bir seyyah yaptığı açık bir gerçek. Birazdan bu detayların hepsini senin ağzından dinlemek istiyoruz. Hepsi birbirinden değerli anılarından bize örnekler bile anlatırsın belki. Sadece başlamadan önce sana bir hoş geldin hediyesi verebilmek için birkaç dakikanı rica ediyorum. Senin gibi bir seyyahtan bahsettiğini düşündüğüm bir albümden çalalım istersen. Ravi Shankar'ın kızı sitar virtüözü Anushka Shankar'ın son albümü Traveler'dan. Traveler, Özge için geliyor. Sohbetimiz sürdükçe Özge ara ara bizlere değişik ülkelerin müzikleriyle mola verdirecek. İlk olarak Kanada'dan esintiler, Joe Dassin, L'été Indien. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Seyahatinden bahsedebilir misin? Tur programlarının içerikleri ve nasıl oluşturduğun bence çok ilginç bir şey. Dinleyicilerimizle bunu paylaşabilirsen çok sevinirim. Eski bir turizmci olarak benim de çok ilgimi çekiyor açıkçası. Vallahi eski turizmci dediğimizde şimdi Radyo Havan'ı da biraz araştırdığımda aslında bir sektör radyosu olduğunu gördüm. Özellikle bütün Türkiye'deki eczacı dostlarımıza hitap eden ama tabii illa eczacı olması gerekmiyor. Seven herkesin değişik müzikler dinlediği bir kanal. Niçin sözü buraya getirdim? Ben yıllarca eczacı dostlarımızla yurt dışına seyahatler yaptım. Daha önce birlikte çalıştığım firmalarda eczacılar odasının gezileri, eczacı birliklerinin gezileri. Hatta yakın tarihe kadar çok değerli doktorlarımızla, yöneticilerimizle çeşitli kongrelere de beraber giderdik. Tabii son sıralarda biraz azaldı yeni yönet müziklerle bunlar. O yüzden kendimi çok yabancı hissetmiyorum. Gezilerle eczane doktorların bir arada olduğu bir ortamda. Sevgili Kavya'nın neredeyse 30 sene olacak. Yani lise sondan itibaren böyle kısa pantolonlarla diyelim artık turizme girdiğimizi en altından düşünürsek neredeyse bir ömür kadar. Artık açık söyleyeyim, çok yer gezdikten gördükten sonra piramidin biraz üstüne hitap etmeye çalışıyorum. Bu tabii ki bütçe olarak da öyle, içerik olarak da öyle. Bugün Viyana'da bir opera düzenliyoruz kendimiz, Türkiye'den sevdiğimiz arkadaşlarımızla. Ya da dünyanın değişik yerinde her turistin çok uzun yıllar sonra, bir takım birikimler sonrası gitmeyi isteyebileceği içeriği alıyorum. Bu Kanada programı da insanın hayatını bir kere, bir uçtan diyen hoca. Ne bir eksik ne bir fazla. Hani bazı şarkılar vardır ya, ne bir nota eksiktir ne bir nota fazladır. Hep öyle olmasına çalışıyorum. Niye burada yemek yemedik denmediği, çünkü orada yiyoruz. Ah keşke bu otelde kalsaydık denmediği, çünkü o otelde kalıyoruz. Elbette bunun bütçesi de belki iki vasat gezi yapmak yerine bir güzel gezi yapmak gibi belli bir bütçeye oturuyor ama bütün gezdiğimiz dostlarımızla geriye baktığımızda görüyoruz ki bir sonra nereye gideceğiz diye birbirimize sormaya başlamışız. Her seyahat ajentisi gezi sonrası bir anket yapar. Hani o anketlerde de 30-40 tane soru sorulur. Bence çok fazladır. Evet, ben de 3-4 soru soruyorum sadece. Bir dahaki gezimizde nereye gitmek istersiniz gibi. Ama en önemli soru, ödediğiniz ücretin karşılığını alabildiniz mi? Bundan daha ötesi olamaz. O yüzden eğer o teşekkür pırıltılarını görmüşsem ben, gelecek ay neredeyiz diyorlarsa işimi yapmışım demektir. Her iş içinde öyle değil mi aslında? Bugün yaptığımız radyoculuktan aklına gelecek gelemeyecek her yere kadar. Kim söylemişti bilmiyorum, öyle bir süpür ki burayı diyor çöpçüye. Buradan geçen biri dünyanın en iyi çöpçüsü bu sokakta çalışıyor desin. Sanıyorum Malcolm X'in söylemlerinden bir tanesiydi. Karıştırıyorsam affetsinler. Gezi dünyası böyle işte. Konuşsak 3 saat konuşuruz İçerik ama. İçerik ve tema diyorsun o zaman. Evet, biraz artık o alışılagelmiş vasat düzeyi biraz yukarılara çıkartmak lazım. Ne yazık ki ucuz etin yahnisi olmuyor. Yani İngilizlerin de dediği gibi ucuz satın alacak kadar zengin değilim. Ama elbette öğrencilerimiz var, gelir durumu bu kadar büyük bir bütçeyi ödeyemeyecek durumda olanlar var. Ya sırt çantasını alıp yollara düşüyorlar ya da biraz daha fiyat ve kalite oranı iyi olan programlar seçmeliler. Yani bugün 150-200 liraya Avrupa'ya gideceklerine inanıyorlarsa zorlanırlar diye düşünüyorum. Kimsenin hakkını yemeyin, kimsenin ekmeğiyle oynamak değil amacımız ama neticede her şeyin bir bedeli var ve o bedeller göründüğü gibi olmuyor. 3 lirayla yola çıkıp 15 lirayla geri döndüğünüzde görünmeyen maliyet artıyor. Evet, satır aralarını turizmde de iyi okumak gerekiyor. Peki şimdi listende 2 numaralı parçadayız sanırım. Tanıtacak mısın bize parçayı? Vallahi ne çalayım dedim. Seninle de biraz konuştum. Sana bırakıyoruz dedin. Bütün dünyayı gezmişsin deyince ben hazır Amerika kıtasındayız. O zaman çok fazla aşağıya inmeyelim dedim. Küba'ya götürelim dedim izin olursa misafirlerimizi. Harika. Biliyorsun bizim burada reklam yapma, isim vermeme sıkıntılarımız yok. Milli hava yolumuz artık dünyanın neredeyse her tarafına en çok uçan hava yolu olma konumunda. Yakında Küba uçuşları başlıyor. Her Türk'ün gönlündedir Küba'ya gitmek. Özellikle belli bir tandansı, görüşü takip edenler daha ayrı bir sempati duyarlar. Bırakın politik görüşleri. Herkesin ağzında sakız ettiği bir söz vardır. Fidel Castro ölmeden mutlaka Küba'yı görmeli diye. Ben geçenlerde kafayı kırdım, oturdum 15-16 sayfalık 15 sene öncesindeki 1 Mayıs'ta Küba'da olduğum günün izlenimlerini yazdım. Daha doğrusu yazmıştım da elden geçirdim. Reklama girmiş gibi olmazsa ersu.net sitesinden o yazıya ulaşırlarsa eğer bu aralarda giderlerse Küba'yı nasıl görecekler? 15 sene önce nasıldı? Onun farkını vermek istedim. Seçtiğim parçayı herkes biliyor ama hikayesini sanıyorum çok az kişi bilir. İşte benim de kendi üzerimdeki mutsuzluğum hemen her şarkının hikayesini bilmek. Başkası elini böyle çenesine koyup şarkının keyfini çıkartırken ben arka tarafta onun etimolojik kökenlerini, tarihçesini kazıyorum. Şimdi dinleteceğimiz parça, senin de çok beğendiğin parçalardan bir tanesi. Carlos Manuel Puebla adlı bir müzisyen var. Ve bu adam aslında çok yakın tarihte kaybettik. Yakın derken 1989'larda orta halli bir marangozun oğlu olarak doğuyor. Ve 1930'larda müzik yaşamına giriyor. Küba'yı mutlaka incelemişsindir. 58-59'da geldi Fidel Castro ve arkadaşları oraya. O zamana kadar sağda solda çaldıktan sonra devrimden önce Fidel Castro'ya destek veriyor. Ve ondan sonra da Küba'nın adeta tanıtım elçisi oluyor. Che Guevara ayrı bir dünya biliyorsun. Üzerine saatlerce konuşulabilir. Bir Arjantinli ama halkım dediği Kübalılarla beraber uzun süre hayatını ortaya koyarak büyük bir savaş veriyor. Tam benim doğduğum yılda 1965 senesinde bütün Küba halkına seslenerek artık Küba'yı terk edecek ve kendi sonunu bekleyen Bolivya'ya gidecek ve orada Fidel Castro'ya yazdığı bir mektubu radyodan okuyacaktır. İşte o radyo konuşmasının yanıtı olarak bu söylediğimiz değerli müzisyen Carlos Manuel Puebla, şimdi söyleyeceğimiz Her Zaman Seninleyiz Kumandanım dedikleri Hasta Siempre şarkısını yapmış. Ne kadar dokunaklı bir öykü var değil mi her şarkının altında? Senin lanetin bizim keyfimiz oldu şu an. Çok teşekkür ederiz. O zaman hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos. Müzik birikimin de çok etkileyici. Biraz da ondan ve radyo hayatının nasıl başladığından bahseder misin? Evet, kendime bir müzisyen demem. Her zaman söylerim. Diğer müzisyen arkadaşlarıma ayıp olur. Bizler yine İngilizce kelime kullanmış olmayalım fazla ama wannabe musician dediğimiz olmak isteyip de olamamış ya da sonradan kıyısından arka kapısından olmaya çalışmış müzisyenleriz herhalde. Bu alanda kendi alanlarında dev eserler veren arkadaşlarımız müzisyenler, biz onların yaptıkları ışığında dinleyenleri, sevdikleri bir araya getiriyor. Belki arada bir köprü oluyoruz biz. Ben radyocu olmak diye bir düşünceyle çıkmadım bu yaşamda. Hatta çocukluğumda astronot olmak vardı. Şimdi geldiğim noktaya bakıyorum, fazla uçmuşum. Astronotluktan turizmciliğe aslında çok farklı değil. Şu anda bir pilottan daha fazla uçtuğumu söyleyebilirim işimin yoğunluğu gereğince. Büyük bir tesadüftü. Sevgili Ahmet Yeşiltepe ile, o zaman NTV radyolarının başındaydı, Londra'da yaptığım bir gezide, tabii kendisinin olduğunu bilmiyordum, ismini çok duymuştum değerli ağabeyimin, ki çok önemli bir isimdir Türkiye radyoculuğunda. 3-4 kişinin katıldığı bir Londra turu yaptık. Benim de daha ilk mesleğe başladığım zamanlardan beri, tabii kartuşlara yetişmedik, kasetlerle başladık ama bir yere giderken o ülkenin müziğini de çalarım, hikayelerini anlatırım. Yani demek ki 20 sene önceden İçimizde bu tohumlar varmış. Londra'da dolaşıyoruz. İşte Sisi soruyorlar. Ben Sisi anlatıyorum. Oradan Foggy'de In London Town'ı çalıyorum. Ella Fitzgerald'dan. New Hampshire ne kadar uzaktadır diyorlar. Pink Floyd'un son albümünde orada Southampton Duck ve benzeri parçalar vardır. Onlardan dem vuruyorduk. Bütün gezi bittiğinde ya sen gel bakalım dedi Ahmet abi. Bundan bir program yapmak ister misin deyince ya Ahmet Bey dedim. Biz her programda holding kurarız, genel müdür oluruz, şirketler açarız, batırırız. Bu iş olmaz dedim. Ben gelir bir çayını içer giderim. Yok yok gel dedi, bir deneme yayını alalım dedi. Deneme yayın derken aldım notlarımı, müzikleri gittim. O hafta yayına verildi program. 2008'de yanılmıyorsam ve 5 sene olmuş. Laterna şimdi gerçekten çok emek verdiğim adeta bir bebeğimdir. Her saniyesinde, her kelimesinde büyük bir araştırma var. Hak ettiği yeri buldu, ödüllerini aldı ama her şey bir tesadüftü. Hep böyle gülerek anlatırım. NTV'yi tanımasam, Ahmet Yeşiltepe'yi tanımasam, ya ben güzel konuşuyorum, 3-5 de müzik çalarım, böyle bir program yapalım mı desek, hadi ya yürü git yoluna derlerdi. Ama hani yaşamın gösterdiği tabelalar ve çalışmak, doğru yerlerde buluşmak dedik ya biraz önce. Belki öyle bir şey oldu ve işte bugünlere kadar geldik. Bir şeyi isteyerek yaptığınızda gerçekten başarılı oluyorsunuz. En büyük şey o alın terinizi keyifle katmak içine. Evet, Laterna'nın hikayesi. Özge, şimdi sırada Antonio Carlos Jobim'in Brazil'i var. Parçanın ismi Girl from Ipanema, bana söylemiştin. Nedir bu Ipanemalı kızın hikayesi? Vallahi artık şu sıralar nefes aldığım için ara sıra program yapıyorum Laterna'da. Geçenlerde bir kadınlar günü yaptım ve kadınlar için yazılmış en güzel şarkıları araştırdım. Elbette yüzlerce var ama bunun içinden elemeniz gerekiyor. Bir 5'e 10'a indirmeniz gerekiyor. Ipanema'yı önceden beri bilirdim. Daha doğrusu The Girl from Ipanema. Hazır o kıtalardayız dedik. Bu sefer biraz daha aşağıya, Brezilya'ya inelim dedik. Aslında çok enteresan bir parça. Yani 1962 yılında yapmışlar. Ve Vinicius de Moraes sözlerini yazmış. Ve büyük müzisyen tabii ki Carlos Jobim de bestelemiş. Her sabah bir mahalleden yola çıkıp bir barın önünden geçip Ipanema barına aralıksız, bir gün bile ara vermeden denize girmeye giden çok güzel bir kız için yazılmış bossa nova caz parçası bu. Ve size çok ilginç bir şey söyleyeyim, böyle bir kız gerçekten var. Yani o zamanlarki adını hatırlayabiliyorsam Heloisa Enaida Menezes Paes Pinto. Burada ananın babanın büyük babanın ismi konulur genelde İspanyol kültüründe. Geçenlerde de evlendi ve Helo Pineiro oldu bildiğim kadarıyla. Hala yaşıyor. Hatta bir butik açtı ve bu şarkının ismini verdi oraya. Garota de Ipanema'dır aslında parçanın adı. Fakat müzisyenlerin torunları dava açtılar bu kadıncağıza. Sen bu ismi kullanamazsın diye. Bu da dedi ki ya bu şarkı benim için yazılmış. Ben butiğimde kullanamayacağım da nerede kullanacağım deyince yargıya intikal etti telif haklarından. Peki seni Brezilya'nın Yargıtay Başkanı yapsak ne karar verirdin? Hakkı mıdır bu kadıncağızın kullanması? Kesinlikle hakkıdır. Tartışmaya mahal bile verilmez böyle bir şey için. Değil mi? Çok yani torunların ayıbı oldu diyorum ben. Tanımam etmem torunlarını ama Brezilya'ya gittiğimde kulaklarını çekeceğim. Zaten Brezilya hukuku da aynı karar verdi. Halk da aynı şeyi söyledi. Güldürmeyin kendiniz dedi. Kadıncağıza Garota de Ipanema'yı iade ettiler ama işte bize de The Girl from Ipanema hem İngilizcesiyle hem Portekizcesiyle hem de müzisyenin eşinin sesinden çok güzel bir miras olarak kaldı. Bir gün seninle bu telif haklarıyla olan komedilerle ilgili bir program yapalım mümkünse, vaktin olduğu bir zaman. Çünkü bu konuda da hakikaten bu da enteresan bir hikaye. Çok enteresan hikayeler var. Senin de bildiğinden eminim. Onların üstünden kısaca bir geçelim. Vallahi enteresan hikayeler dediğimiz, bana sorarsan gazetede her sabah açtığımızda ya da internete girdiğimizde gördüğümüz bir büyük şarkının yazarı yokluk içinde öldü, büyük müziklerin yaratıcısı kimsesiz kaldı diye. Yani bu acıları konuşmak lazım o zaman. Avrupa'da her saniyenin hesabı sorulur. Büyük davalar açılır. Türkiye'de nice müzisyenimiz, nice eserlere emek dökmüş müzisyen ağabeylerimiz hak ettiklerini alamadan gittiler. Ben seve seve katılırım çünkü alın terini önem veren bir toplum olmak zorundayız. Her şeyin taklidinin, sahtesinin, sevmediğim deyimiyle çakmasının üretildiği bir yerde bence telifsiz bir şeyler yapmak da son derece küçültücü bir şey. Evet, evet. Peki o zaman İpe Nemalı Kız'ın hikayesini dinliyoruz. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Söz edelim mi? Vallahi benim için en güzel ödül, gezi yapıyorsam en son valiz çıktıktan sonra herkesin elime sarılıp gözlerindeki ışıltılarla bana teşekkür etmesi. Diğer programlarda, diğer konferanslarda da çok güzel zaman geçirdiklerinde bunun gerçekten karşılığı yok. Ama senin bahsettiğin anlamda ödüller de bu işin onursal bir sembolü, belki alın terini bir yerine gelmesi. 85 yılında çok zaman olmuş. Hey Müzik dergisi vardı hatırlarsan. Onun da şarkı yarışmaları vardı. Ben o zamanlar İngilizce şarkı sözleri yazardım. Grup Lodos'la beraber sevgili Neslihan Yanardağ'da solistimizdi. Volkan Gücer ve arkadaşlarıyla beraber en iyi yabancı dilde beste yarışmasında ödüller almıştık. Tabii daha sonra araya turizm girdi. Diğer meslektaşlarımın hakkını yemek olmasın. Biz neticede bütün meslektaşlarımızı aslında temsil ediyoruz. Yani ben o ödülü ben aldım diye değil, sektörüm ve benim meslektaşlarım aldı olarak görüyorum. Skalite'de en iyi profesyonel rehber ödülü aldım. Daha sonra TUREP Turist Rehberleri Birliğimiz bana en iyi turizm yazarı, gezi yazarı ödülünü ve daha sonra da Blaterna programıyla beraber sürdürülebilir yayıncılık ödülünü verdi. Geçtiğimiz senede Kristal Martı ödülünü aldım. Marif Koleji'nin çok özel bir ödülüdür bu. Gittiğimiz üniversiteler, öğretim kurulları da sağ olsunlar böyle küçük, gerçekten ileride torunlarımıza göstereceğimizi anlatacağımız ödül ödüller veriyorlar. Vallahi Leterler ödüllü bir program demiştik. Bence en güzel ödül 10 yaşındaki Vanlı bir kız öğrencinin. Özge abi, ben ödevlerimi biriktiriyorum çok acil olmayanlar. Bu cumartesi günü sizin programınızı dinlerken ödevleri yapıyorum ve bütün dünyayı geziyorum demesi ki, bırakın İstanbul'u, bırakın Türkiye'yi, Van'dan dışarı çıkmamış bir öğrenci kızımızın söylediklerinden daha özel bir ödül düşünemiyorum. İşin akademik tarafına bakarsanız da 10 sene Arjantin'de büyükelçilik yapmış bir emekli sayın büyükelçimizin, ben 10 sene orada çalıştım, yaşadım ve ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi diyorsa, alın işte bunu, evinizde en güzel yere asın. Ödüller doğal olarak gelir, sembolik bir onurlandırmasıdır diye düşünüyorum. Çok gururlandırıcı şeyler bunlar tabii. Programın için hedeflerin ne Laterna için? Bir de bize yapacağın rekor denemesinden biraz bahsedebilir misin? Siz rekor denemesini nereden duydunuz? Yerin kulağı var. Radyonun kulağı daha var. Allah Allah, ben bunu çok gizli tuttuğumu zannediyordum. O zaman öncelikle hedeflerden söz edeyim. Laterna artık doyuma ulaşan bir program, kabul gördü. İnsanlar arabalarından inemiyorlar. Çünkü Drive Time'da yayınlanıyor. Prime Time değil de Drive Time, herkesin arabada olduğu cumartesi günleri 14-17 kuşağında. Ben artık gezi programı değil de herkesin eve çakılacağı güzel bir belgesel hazırlamak istiyorum ki, Yasak Belgeseller diye bir projem var. Konuşulması, düşünülmesi, tartışılması, yasak olan dünyada ne varsa onları işlemek istiyorum. Koltuğa oturup benim dahi kıpırdamadan izleyeceğim programlar. Bakalım, onunla ilgili çok değişik görüşler çarpışıyor. Ben yine çekirdekten belgeselci olmadığım için arka kapısından dolaşıyorum işlerin, ama hayatı da o kadar ciddiye almamak lazım. Bir şeyleri yapıp konuşmak yerine işi bitirmek lazım. Önemli olan o. Türkiye çok konuşan, yazan, eleştiren, tez antitez yapan ama senteze gidemeyen bir ülke olmaya başladı. Adam Twitter'da atıyor tutuyor, bir web sitesine giriyorsunuz, yazmış çizmiş, peki ne yaptın sen dediğinizde arkada hiçbir şey yok. Hani bir şeyler yaparsınız, eleştirme şansınız. Ben çok eleştirildiğim için söylemiyorum, ben az eleştirildim, hatta o yönden şanslı sayılırım, ama çevremdeki diğer meyve veren ağaçlara baktığımda, yani o taşı bir başka meyve veren ağaç atsa diyeceğim ki bunda tamam bir pay var. Evet, illa her konuda o işi yapmış olan biri bir yorum getirmek zorunluluğunda değil, ama yurt dışına bakın, ben yurt dışı hayranlığı olan biri değilimdir. Yeri geldiğinde de gereğinden fazla da milliyetçi olmayı bilirim. Ama konuşarak çok zaman kaybediyoruz. Edebiyata kelimeleri, hadi turizm, radyoculuk, bizim işimiz bu. Kelimelerle oynamak, kelimelerin efendisi olmak. Ama diğer işlerde biraz iş yapmak lazım. Evet, taşın altına elini sokan kimsemiz yok maalesef, değil ya mi? Ya da çok az var. Onların da elini tutup o taşın altından çıkartmaya çalışıyoruz. Rekor denemesine gelince, artık 20 yaşındaki genç bir futbolcu değiliz. Bilmiyorum sağlık şartları ne diyecek, özel sigortam buna nasıl bakacak. Ben madem bu kadar uzun konuşuyorum, madem artık günde 3-4 saat uykuyla senelerdir yetişebiliyorum, neden dedim dünyanın en uzun canlı radyo yayınını yapmayayım ya da en azından bu yolda ölmeyeyim. Tabii öleceğim diye değil de bu yola baş koymayayım dedim. Ve Guinness Rekorlar kitabına başvurdum ve kabul edildi. Ama dedi, sizin düşündüğünüz en uzun canlı radyo yayını değil de bunların longest marathon radio DJ dedikleri, yani şarkı çalıp konuşacağın bir dal var ve o dalda 185 saati kırabilecek misin dediler. 185 saat ne yapar, 7'ye bölelim? 7-8 günü geçiyor değil mi? Yani sanırım 9 güne yaklaşıyor. 8 gün 9 gün aralıksız derken 55 dakika konuşma ve şarkı çalma, 5 dakika dinlenme. Yok ben 3 saat konuşurum diyorsanız sonunda 15 dakika dinlenme ve 8 gün böyle geçecek. Bir çaldığınızı bir daha çalmayacaksınız. Canlı bağlantı alabilirsiniz ama 1 dakikadan fazla konuşmayacak. 3 şarkıyı üst üste çalamazsınız gibi. Peki deli miyim, bunu niye yapıyorum? Hem işin biraz eğlence tarafı. Önce bir 2-3-4 günlük denerim, 2 günlük denerim. Bunlardan bir sosyal sorumluluk çıkartmaya çalışıyorum. Yani orada bir para bağışını hizmete alabilirsek, devreye alabilirsek, belki şu anda bilmediğimiz çok ihtiyacı olan bir kuruma bütün bu parayı olduğu gibi bağışlayabiliriz. Dördüncü günde mi sızdım kaldım, beşinci günde mi kafayı yedim, artık orada nerede trak orada bırak olur, ama hiç olmazsa böyle bir deli işini akıllı bir işte kullanmış olur. Belki ihtiyaç olan bir sosyal sorumluluk programına aktarabilirim diye düşünüyorum. Tam da bu noktada sormak istediğim başka bir şey daha var. Bildiğim kadarıyla birçok STK'yla kol kola yürüyorsun. Hatta bunların içerisinde yurt dışı organizasyonlar da var. Onlardan biraz bahsedebilir misin? İşte genelde yurt içinde ne yapıyorsun diye sorduklarında, benim yurt içinde tek ışığım çeşitli üniversitelere gidip, hatta ortaokullara gidip herkesin bulunduğu segmente göre konferanslar vermek. Bir üniversite son sınıfta okuyan genç arkadaşlarıma konuştuğum konular farklı. Ortaokul şimdi 7. sınıf diyorlar. İşte orta 2'ler, orta 3'lere konuştuğum konular farklı. Onun dışında direkt bir çalışmam yok Türkiye'de. Ben yurt dışında kumsalda kalmış, kurumaya yüz tutmuş deniz yıldızlarını tekrar denize atmaya özen gösterdim. Bir takım rastlantılar beni Güney Afrika'da, Johannesburg'da tüm Afrika'nın yanmış çocuklarının bakımını üstlenen Children of Fire, Yanmış Çocuklar Vakfı'na götürdü. Tabii başkalarının yaptıkları yanında bizimkiler belki okyanusta bir damla, ama karınca kararınca ben oradaki çocuklar için küçük projeler üretmeye, büyük bir kısmı da maddi yardım olan, çünkü kendi ihtiyaç listeleri vardır, wish list dedikleri. Yani evdeki kirli çorabınızı istemiyorlar. Bizim şuna ihtiyacımız var. Alacaksınız bize bir marangoz seti getirin. Ne bileyim, bir işte tornavida kitine ihtiyacımız var. Hafta sonu masa tenisi öğretecek bir hocaya, eğer birisi sobacıysa soba borularımızı yenileyecek birine gibi ihtiyaçları olduğundan, bir başka programda bilmiyorum konuşur muyuz, Afrika'nın kaderidir yanmış çocuklar. Neden bir kıtada yanmış çocuklar var, ayrı konu, çünkü çok kötü yaşam koşulları, ya gaz yağı lambası devriliyor ya sıcak suyun içine düşüyorlar çadırda ya da o tenekeden evlerde. Ben daha çok öylesine bir şans oldu, Afrika'yı, Johannesburg'u ve yanmış çocukları seçtim. Keşke harcayamayacak kadar param olsa, keşke bitiremeyecek kadar zamanım olsa da, artık hayattan hep aldık, şimdi verme zamanı derim. Daha çok verebilsek. Yani çok böyle parıltılar saçan bir adam olduğumu söylemiyorum, ama artık elimizde gücümüz ve network'ümüz var. Kimden alacağımı ve nereye vereceğimi biliyorum. Biraz da bunun keyfini çıkartıyorum diyebilirim. Madem Johannesburg diyorsun, o zaman Güney Afrika'ya gittik değil mi? Bu kıta durakta, değiştirelim diyorsunuz kıta yani. Kıta değiştirelim. Peki. Bu durakta hangi parça var? Valla size Şoşoloza diye bir parça seçtim. Aslında sayfalarca konuşabileceğim, yine lanetim olan, bütün hikayesini bildiğim Zimbabwe'den yola çıkıp komşu Güney Afrika'daki altın madenlerinde çalışmaya giden bir takım işçilerin hikayesi bu ve kilometrelerce, millerce yürüyorlar. Tabii çoğunun zaman zaman kaçak girdiği sınırlarda aslanlara yem olduğunu söyleyelim. Ve bu tür şarkılara aslında call and sing diyorlar. Yani bir kişi bir cümle söyleyip arka taraftan, hani bizim Ay Akşamdan Işıktır Yaylalar şarkısı vardır ya, onun gibi öyle bir şarkı. Aslında amaç o ağır işlerde çalışanların motivasyonunu yükseltmek. Nasıl askerde de talim yaparken askerlere şarkı söyletilir, onun gibi. Şoşoloza aslında Zuluca bir deyim. Şoşo, trenin çıkarttığı ses anlamına geliyor. Tren yolunda da çalışıyorlar, onun kıyısında da ya da altın madenlerinde de bir şekilde buharlı sistemler kullanılıyor. Tabii ki aslında Güney Afrika'nın milli marşından sonra adeta bizim nasıl 10. yıl marşı ikinci bir milli marş gibidir, onların da ikinci bir marşı olmuş durumda ve Nelson Mandela da bu şarkıyı çok sever. 10 yıllarca hapis yattığı, yaşantısı boyunca da bu şarkıyı çok kez söylediğini dillendirmiştir. Çok hüzünleneceğiz. Belki Zuluca bilen misafirlerimiz, dinleyicilerimiz çok az yanımızda. Ama bırakın kelimenin anlamlarını, bu anlattıklarımızın yarattığı hislerle sevgili Suat'tan, o da şimdi kumanda odasında heyecanla parçalarımızı bekliyor, Şoşoloza'yı dinletelim. Şoşoloza, Şoşoloza, Şoşoloza, Şoşoloza, Şoşoloza, Ülkemizde sayıları az olan kişi olan internet radyosu, Kat Radyo'yu kurdum. Aynı zamanda Beyt Radyo'da görüyorum. Ben denedim ama öyle bir şey çıktı. Çünkü gece 12'de aklıma esiyor, canlı yayına çıkıyorum. O anda dinleyen 7-8 kişi hoşum diyor Özge canlı yayında internet üzerinde Beyt Radyo'yu yaratıyorum. Peki bize biraz bu yeni bebeğinden bahseder misin? Valla radyo vesaire Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul sevgili Onur Uzla, Nilce Bıçakçıoğlu bir programa davet ettiler. Onlar da internet üzerinden yayın yapıyorlardı. Orada bir güzel fikir olarak başladı. Benim her konudaki teknik danışmanım sevgili İbrahim Saramet'le biz 2-3 gün içerisinde serverlarımızı aldık. Yanımızda hiç komşu istemedik. Dedicated server dediğimiz yalnız biz olalım dedik. 128K gibi ki bunun üzerine bir tek 192K var şu anda. Onda çok az radyo istasyonu yapıyor. Müzik dinleyen neredeyse CD kalitesine yakın müzik dinlesin diye sadece 500 dinleyiciye hizmet verecek bir radyoyu kurdum. Canım sıkıldığında çok güzel playlistler yaptım. Onların çalışmaları var. Kendim özellikle konuşmayı sevdiğim için hala kafamda bazı şeyleri oturtmak üzereyim. Ama mikrofonum yanımda, sistemim yanımda, programım yanımda. Bir gün Roma'ya gittiğimde otelimin balkonuna sistemi kurup camı açıp önümde İspanya meydanı, Piazza di Spagna, İspanyol merdivenleri, palmiyeler aşağıda, havuz aşağıda. İşte bakın Sophia Loren'in Yaz Tatili filmini çevirdiği yer diye anlatabileceğim, o havayı yansıtabileceğim bir düşünce var kafamda. Şu anda yayında Late Radio veya Late Radio. aklımda büyüklere masallar var, küçüklere masallar var. Acaba diyorum radyonun Adile naşiti olabilir miyim? Yani şimdiki çocuklar tabii ki iPad'den ve aklımıza gelebilecek her türlü teknik olanaklardan sonra oturup böyle kuzu kuzu radyo başında masal dinlerler mi? Tartışılır ama ben dünyadan masallar anlatmak istiyorum. Yani Özbek masallarını, Çin masallarını, İzlanda masallarını anlatmak istiyorum. Belki büyükleri de ilginç gelir. Oturup Savaş ve Barış herhalde bir rekor denemesi olur ve herkes çok sıkılır da onu okuyacak değilim ama küçük hikayeler okumak istiyorum. Ufak şiirler okumak istiyorum. Kimsenin dinlemek zorunda olmadığı ama gece çalışanların, iş yapanların, gündüz saatlerinde kuaförlerde çalışan dostlarımızın, eczacı dostlarımızın açıp dinleyeceği, reklamdan uzak, herhangi bir görüşten uzak, keyif yaptığımız, eğlendiğimiz, yani it's all fun at the end of the day, işin sonunda eğlence var. Yani daha kaç gün yaşayacağız ki düşünsene. Böyle bir fikir olarak başladı Late Radio. Şu anda devam ediyor. Yakında da tabii bu telif hakları ile ilgili bir portalin içine girmem ve çalacağım müziklerin müzisyenlerine tüm haklarını vermem gerekeceği için o yönde yazışmalarım sürüyor. Daha çok benim sohbetlerim olacağı için bana telif ödenecek, kim ödeyecekse. Böyle bir taş attık, bakalım nasıl çıkaracağız. Peki, bugünün dinleyicisi nasıl bir radyo, nasıl bir içerik istiyor sence? Vallahi benim iletişim konferanslarımda da söylediğim şey artık çok fazla ağdalı ifadelerden uzak, anında şekeri emilebilecek ve bunun yanında ne yazık ki tükürülüp bir kenara atılabilecek bir içerik var. Yani kimse sizin 20 sene önce nerelerde gezdiğinizi 10 sayfa okumak istemiyor. O akşam Brezilya'da neredeydiniz, ne yediniz, neler hissettiniz? 2 fotoğraf, 1 paragrafla bunu vermek zorundasınız. Tabii ki diğer taraftan da akademik bir içerik var. O timeless dediğimiz tüm zamana karşı koyan bir içerik. Günümüzde yani reklamı karşıma alacak değilim. Eğer bu bir ticari işletme ise reklamsız yürümüyor işler. Ama her şeyin bir dengesi olması lazım. Yani bir saatlik programımın 35 dakikaya düşmüş olması, parçaların en güzel yerlerinin kesilmesi zaman zaman beni de rahatsız ediyor ama sistem böyleyse bir yere kadar uymak durumunda kalıyoruz. Ya da o kadar iyi olacaksınız ki sistem size uymak zorunda kalacak. Günümüzde benim düşünceme göre radyo dinleyicileri çok iyi müzik, içi boş olmayan doğru sohbetleri, konuşmaları istiyorlar. Demin söyledim, Türkiye'yi konuşmayı çok seviyor ama dönüp dolaşıp adamın 5 paragraf boyunca aynı şeyi söylediğini gördüğünüzde kimse aptal değil açıkçası. Daha öz, daha kısa anlatılabilir bir şeyler. Hiçbir zaman anlamayacağımızı düşündüğümüz önümüzde dev dağlar gibi duran konular küçük parçalara ayrılarak verilebilir. Ben Laterna'da bunu yapmaya çalıştım. Anlamını hiç bilmediğimiz şarkıları anlatalım. Hep böyle uzaktan duyup ne anlama geldiğini bilmeyip anlıyormuş gibi yaptığımız kelimeleri kıralım, bölelim. Bizler de kullanalım dedim. Halkın radyosu olsun dedim. Yani herkese göre değil diyorum ama burada bir elit tabakayı kastetmiyorum ben. Güzel içeriği seven bir dinleyici kitlesinden söz ediyorum. Peki, çok kısacık bir şey daha almak istiyorum. Özge ne yapar bunları şu ana kadar anlattıklarını yapmadığın zamanlarda? Vallahi ben hiç CV ile işe girmedim. Niye bu yanıtına bununla başladım onu söyleyeyim. Ara sıra belki lazım olur diye bir özgeçmişim var birkaç sayfalık. Onun daha ikinci cümlesinde yaşamda hiç boş zamanı olmadı yazar. Ha bugün uluslararası danışmanlık şirketlerine bu CV'yi götürsem gülerler bana. Kardeşim nedir bu, dalga mı geçiyorsun, çıkar böyle bir kelime olamaz diye. Ama vizyonmuş, misyonmuş, leadershipmiş, teamwork falan bunları her yerden copy paste yapabilirsiniz. Boş zaman yok gerçekten. Bir insanın boş zamanı olamaz. Hani o kitap okumak, sinemaya gitmek falan deriz ya, ben de çok isterim kitap okumayı, sinemaya gitmeyi. Ama 15 saat uçuşta içerik yazıyorum. 2 saatlik bir otobüs yolculuğunda sağa sola anlatıyorum. Gece 1'de odama girdiğimde otel odasında 2'ye 3'e kadar hazır bilgiler tazeyken bir blog daha yazayım. Ersunet'e bir yazı daha koyayım diyorum. Çektiğim bir fotoğrafın neler getirdiğini hemen o arada söylemek istiyorum. Boş zamanım yok işte, biraz müzik, bir aileme herhalde zaman ayırmam lazım ki bir baba olarak sadece iskele babası olduğumu söyleyebilirim. Çünkü Fransa'daki evimde çok sıklıkla olamıyorum. 2 ay İstanbul, 2 ay Fransa, 8 ay geziler derken hep bir şeyleri ortaya çıkartıp arkada bir renk bırakmak sevgili Fer. Yani hiçbirimiz ansiklopedi maddesi olmayacağız. Sağ olsun Wikipedia, Wikipedia bizi ansiklopedi maddesi yapmış ama hani insanlığın ilerlemesi için çok daha iyi işler yapmış olanların yanında biz sadece küçücük bir gülümseme olarak kalırız. Bu dünyadan göçüp gittiğimizde arkamızdan ya bu adam ya da bu kadın güzel bir renk bıraktı desin, daha başka bir şey istemeyiz. 106 milyar insan yaşamış, gitmiş günümüzde dünyadan. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Evet, kubbede bir hosse daha olarak kalmak istiyoruz değil mi? Sanırım öyle. Çoğu şarkı da zaten böyle güzel günü yaşamaktan, tabii günü yaşamak derken hoyratça harcamaktan söz etmiyoruz. Hani dinimizde bile çok sık söylenen hiç ölmeyecekmiş gibi yaşa, yarın ölecekmiş gibi ibadet et derler. O kadar doğru söz ki her kültürde bir şekilde bunun bir karşılığı var. Bıraktığımız renkler diyelim artık. Özge Ersu, bugün Radyo Havan'da Sesler ve Renkler'de bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman konuşamadığımız, sırada olan sevgili Suat'ın ne yapacağım diye şu anda bize açık gözlerle baktığı, tabii latife yapıyorum, sağ olsun bu güzel yayını da Deniz Hanım'la beraber Radyo Havan'a ulaştırdılar. Sevgili Suat, son parçayı atlayalım istersen. O parçada aslında bütün dediklerimizi yansıtıyor. Benim NTV Radyo'daki Laterna programında bir Rat Pack programı yapmıştım. Frank Sinatra'lar, Sammy Davis Jr.'lar, Dean Martin'ler. Dean Martin çok sevdiğim bir sanatçıdır. İşte tam bu konuştuklarımızı söylemiş. Yarın yok, sadece bu gece var demiş. There is no tomorrow, there is just tonight. O parçayı çalıp o güzel sesle veda edebiliriz ki peşi sıra Frank Sinatra da gitti, Sammy Davis Jr. da gitti. Belki bundan kaç on sene sonra da bu sesler bir seda, bir yankı olarak kalacak. Tekrar çok teşekkür ederiz. There is no tomorrow, Dean Martin. Love is a flower that blooms so tender, each kiss a dewdrop of sweet surrender. Love is a moment of life enchanting. Let's take that moment that tonight is granting. There's no tomorrow when love is new. Now is forever when love is true. Kiss me and hold me tight. There's no tomorrow, there's just tonight. Sesler ve Renkler. Hazırlayan ve sunan Ferhunde Özgüler.